Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła północ. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Ważne zmiany dla pieszych i kierowców. Od dziś nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi. O reformie NATO będzie rozmawiać 60 ministrów z krajów członkowskich. Większa ochrona pieszych w rejonie wyznaczonych przejść przez jezdnię, zrównanie do 50 km na godzinę dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym przez całą dobę oraz obowiązek zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu na drogach ekspresowych i autostradach. To kluczowe zmiany w prawie o ruchu drogowym obowiązujące od 1 czerwca. Wbrew potocznym opiniom, właśnie okolice przejść dla pieszych są najczęściej miejscami wypadków, mówi rzecznik prasowy Komendy w Lublinie Andrzej Fijołek. Większość wypadków z pieszymi jest na przejściach dla pieszych i oczywiście też jest wina dwóch stron. Często obserwujemy osobę, która wchodzi w miejscu tam, gdzie nie może. Przechodzi często przez cztery pasy, żeby przejść na drugą stronę. On się tam 10 razy upewni. Natomiast co się dzieje z pieszym, który wchodzi na przejście dla pieszych? Jego jak gdyby nic nie obchodzi. A przecież może być kierowca, który jedzie niezgodnie z przepisami i czasami lepiej się wstrzymać. Pieszy powinien być się bezpieczny na przejściu dla pieszych. Natomiast życie jest życiem. W trakcie przechodzenia przez jezdnię piesi mają zakaz korzystania z telefonu komórkowego. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła uchylenia immunitetu sędziemu tego sądu Włodzimierzowi Wróblowi. Tym samym nie przychyliła się do wniosku prokuratury krajowej, a ta chciała uchylenia immunitetu sędziemu i wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Według śledczych sędzia Wróbel doprowadził do bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu przez ponad miesiąc. Doszło do tego, ponieważ nie sprawdzono, czy decyzja procesowa została wykonana. W uzasadnieniu stwierdzono, że w sprawie sędziego Włodzimierza Wróbla nie doszło do istotnej szkody, choć doszło do istotnego uszczerbku w wymiarze sprawiedliwości, mówi sędzia Adam Tomczyński. Człowiek niewinny nie przesiedział ani dnia, natomiast niestety przesiedział ponad miesiąc wtedy, gdy nie było prawomocnego orzeczenia, ale późniejsze orzeczenie, które zostało orzeczone, i tak było wyższe niż ten okres, który łącznie przesiedział w zakładzie zamkniętym. Prokuratura Krajowa po ogłoszeniu orzeczenia zapowiedziała, że złoży odwołanie. Prezydent Andrzej Duda w TVP Info powiedział, że Pałac Saski powinien zostać przywrócony Polsce i Polakom. Ma nadzieję, że do końca czerwca uda się przygotować projekt ustawy. To dzieło, które powinno zostać zrealizowane, mówi prezydent. To jest wielka idea, którą podniósł jeszcze pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Pamiętamy przecież, że wtedy pracowali archeolodzy, odsłonili fundamenty Pałacu Saskiego, które jak się okazało cały czas są. Wydaje mi się, że dzisiaj państwo polskie, tak jak kiedyś odbudowało dzięki także ofiarności polskiego społeczeństwa Zamek Królewski w Warszawie, i tak samo jestem przekonany, że państwo polskie może i powinno dzisiaj odbudować Pałac Saski. Odbudowa Pałacu Saskiego została zapowiedziana w programie Polski Ład. 60 ministrów z krajów członkowskich NATO będzie rozmawiać o reformie sojuszu. Wirtualne spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych oraz obrony to ostatnia konsultacja polityków przed zaplanowanym na połowę czerwca szczytem NATO w Brukseli. Wirtualne spotkanie ministrów ma dać zielone światło dla projektu reform, którym za dwa tygodnie zajmą się przywódcy wszystkich krajów członkowskich NATO. Chodzi o pakiet zmian nazwany NATO 2030, wedle którego do końca dekady sojusz ma dostosować się do zmieniającego się świata. Przygotowany przez szefa sojuszu po konsultacjach z ekspertami projekt zakłada m.in. zwiększenie składek członkowskich do wspólnej kasy. Dzięki temu pomnożymy nasze siły, a to skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i na wysłanie jasnego sygnału zarówno do naszych obywateli, jak i do naszych przeciwników. Podkreśla szef sojuszu Jens Stoltenberg. Jest to równocześnie najbardziej jak dotąd kontrowersyjny pomysł w pakiecie reform. Kilka dni temu media informowały, że na zwiększenie składek nie chce zgodzić się na przykład Francja. NATO chce być też siłą dyplomatyczną, a nie tylko militarną. By to osiągnąć, kraje członkowskie mają znacznie częściej niż dotąd konsultować się ze sobą w sprawach bieżących. Okazją do tego ma stać się też zmiana administracji w Waszyngtonie. Materiał przygotował Wojciech Cegielski. We Włoszech po 25 latach z więzienia wyszedł jeden z najgroźniejszych mafiozów, Giovanni Brusca. To on odpalił ładunek, który wysadził w powietrze samochód z sędzią Giovannim Falcone w 1992 roku i rozpuścił w kwasie zwłoki 13-letniego dziecka. Brusca ma obecnie 64 lata i jest osobą wolną po odbyciu kary. Mafiozo sycylijskiej Cosa Nostra został zwolniony nieco przed terminem, bo łącznie skazano go na 26 lat więzienia i powinien je opuścić w przyszłym roku. Skorzystał jednak ze skrócenia kary dzięki współpracy z wymiarem sprawiedliwości i dobremu sprawowaniu w więzieniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek będzie słoneczny i pogodny w centrum kraju. Na północy i zachodzie Polski będzie padać deszcz. Tam również zagrzmi, a wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Radioaktywnie witam Państwa w audycji Od Panka do Franka utworem Radioactive zespołu Bloodsucking Zombies from Outer Space. Ten program realizuje Ewa Wichrowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej. Ponownie Austriacy w skrócie BZFOS i utwór Camp Crystal Lake. Audycję Nie Tylko Gitary zakończyłem wczoraj polskim duetem Polpo Motel. W nocy mamy nieco więcej czasu, więc proponuję podwójną porcję ich dźwięków. Na początek utwór Over Ponder. Psychoanalysis just makes me wonder why. klasycznie wykształcona wokalistka Olga Mysłowska i Daniel Pigoński, kiedyś klawiszowiec Pustek, a także Elektrolotu. Razem tworzą duet Polpo Motel. Jeszcze raz posłuchajmy ich twórczości Chill Frenzy. Jak podają źródła, 48 lat temu, w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca, Robert Wyatt, były członek grupy The Soft Machine, wypadł podczas imprezy z okna i złamał sobie kręgosłup. W wyniku doznanych obrażeń nigdy już niestety nie mógł chodzić. Z tej smutnej okazji utwór Turn Things Upside Down i Robert Wyatt. Some metal in their fingers. should get a shirt or the shirt. But I send their sons and daughters to a workshop or a mill. Or a turn thing upside down. Or we'll change the tune it will. Or we'll turn them upside down. Or we'll turn them upside down. They can practice all their preaching when we turn things upside down. Chillers toil. They run about the world while we are pinned down to one slope. But we'll turn things upside down. If I can't, is it now? Sekcja Denta. Taki kącik. Tak się to wszystko wywróciło do góry nogami Robertowi Wyattowi, a zespół Do Góry Nogami nagrał nowy utwór i bardzo pasuje do audycji Od Panka do Franka, bo jest trochę punkowy, a trochę denty w nienadęty sposób. Tylko tytuł mało optymistyczny. Nie ma nadziei. Do góry nogami. Ma nadziei, może ktoś ją wy, z innej planety. Fela Kuti wymyślił kiedyś utwór Do góry nogami, a chilijski zespół New and Afrobeat tę kompozycję teraz skaweruje. Upside Down, New and Afrobeat. To jest Upside Down de Fela Kuti. A ver si la gente se para, de repente, ¿o no? ¿Qué importa qué dirán? Esto es Afrobeat, purista. Así que mueve la cadera. We'll be right back. Australia mangue, Chilean name, English mangue, English name, American mangue, American name, German mangue, German name, Russian mangue, Russian name, Chinese mangue, Chinese name, Chilean mangue, Chilean name. A jakże, bez żadnej ściemy, koncertowa wersja Upside Down. Audycja od Panka do Franka też na żywo, ale w studiu. Ja jestem w studiu i pozostanę do godziny drugiej. Potem Annały Migały przez godzinę do trzeciej. Dziś urodziny obchodzi Alan Wilder. Po odejściu z Depeche Mode odpowiedzialny m.in. za dźwięki nagrane pod szyldem Recoil. Zamiast 100 lat, 100 lat, utwór Jezebel. Well, stop, great God, stop still and listen. Listen to the story about Jezebel. Her sin was so wicked, Jehovah got angry. Her soul went leaping and jumping in hell. Way back yonder in the olden days, John told Jezebel about her ways. Said evil deeds had ruined the land. Repent, for the kingdom of God was at hand. She got mad at John, cause he told about the gospel. Told her servants to boil him in oil. But they tell me God looked from the windows of heaven, spoke one word and the oil wouldn't boil. He raised his hands, creation trembled, stamped his feet and time stood still. He raised his voice, looked down and thundered, John, go to my bill. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. Tell me John moved through the power of the gospel. Told Jezebel the time was nigh on the book of life. Her days were ended, her time run out and she had to die. And they tell me God walked, his footsteps thunder. He moved his head, his eyes flashed by. Clapped his hand and death come with jumping. Jehovah was angry, somebody had to die. You got to go to church, but stand by. You got to go to church, but stand by. You got to go to church. Then death come because you jumped in the hell. Great God Almighty, I heard them tell that 9 days she lay in Jerusalem streets. Her flesh was too filthy for the dogs to eat. Urodził się 1 czerwca 1959 roku. Zamiast drugiego 100 lat będzie Depeche Mode z okresu, gdy Alan Wilder zasilał szeregi tej grupy. Strange Love. Zresztą, co to jest 100 lat w tych czasach? Wszystko się dewaluuje i 100 lat to za mało, tym bardziej. Strange eyes and strange. z albumu Music for the Masses, wydanego w 1987 roku. Teraz nieco nowsza płyta, już bez Alana nagrana, że tak zarymuje. Delta Machine, rok 2013, jeden z takich bardzo udanych kawałków depeszów z ostatnich lat, z których, no niestety, nie jest aż tak wiele. Serve My Soul. I'm coming for you. When the sun goes down, I'm coming for you. When there's no one around, I come to your house, break down the door. Girl, I'm shaking, I need more. There's only one way to soothe my soul. Nie tylko gitary. Obiecałem, że będę Państwa pozdrawiał tej nocy. No i teraz jest dużo więcej czasu, więc zupełnie nie śpiesząc się pozdrawiam serdecznie panią Ankę, Alinę, Izę, panią Annę, Krystynę i panią Agnieszkę z Krakowa, a także pana Krzysztofa, Nikifora, pana Witka, panią Danutę, pana Jacka W. I jeszcze na pewno do pozdrowień wrócimy. A teraz wrócimy do nazwy Depeche Mode, ale to będzie reinterpretacja ich utworu Nie tak dobrze zaśpiewana jak w oryginale, no ale co ja poradzę, śpiewać każdy może. A zespół to Hellbilly Club, no i to będzie taka wersja z kręgu psychobilly, neorockabilly utworu Personal Jesus. Personal Jesus. albumie Hello zespołu Hellbilly Club jest jeszcze jeden cudzy utwór wymyślony w latach 80. Autorów nie muszę przedstawiać, no może wymienię tego jednego głównego. Robert Smith napisał utwór Love Cats i to z nim przywitamy godzinę